पेज 34 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 12वां सर्ग वैराग्य प्रकरण भोगों की दुःखरूपता विषय आदि की असत्यता तथा संपत्ति की अनर्थ हेतुता का वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, मुनीन्द्र विश्वामित्र जी के यों पूछने पर रामचंद्र जी धैर्य धारण कर उत्तम अर्थ से परिपूर्ण सुंदर वचन बोले। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। राम जी ने कहा, भगवन, यद्यपि मैं अज्ञानी हूँ, तथापि इस समय आपके पूछने पर सब कुछ कहूँगा, क्योंकि सत्पुरुषों के वचनों का कौन उल्लंघन कर सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यो अपनी विनीत वाणी से मुनि को अपने वश में करके रामचंद्र जी अपने वृत्तांत के अनुवाद के बहाने से धर्मानुष्ठान जनित चित्त की शुद्धि से विवेक और वैराग्य होने पर मुझ में विचार का उदय हुआ। ऐसा कहते हैं, मैं यहाँ अपने पिताजी के घर में उत्पन्न हुआ, क्रम से बढ़ा और विद्या भी प्राप्त की। उसके बाद हे मुनिनायक, सत आचरणों के अनुष्ठान में तत्पर होकर तीर्थयात्रा के लिए समुद्र पर्यंत पृथ्वी के चारों ओर विचरा। 3-4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस बीच में इस संसार पर आस्था को हरने वाला यह विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ, जिसे मैं आपके सामने उपस्थित करता हूँ। 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन उक्त विवेक से पूर्ण हो गया, उससे सब विषय परिणाम में नीरस हैं। ऐसी बुद्धि हुई और उस बुद्धि से मैंने विचार किया कि यह जो संसार का प्रवाह है, यह क्या सुख का हेतु हो सकता है। अर्थात इस विस्तृत संसार से कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वे मरने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, और जो मरते हैं वे जन्म के लिए ही मरते हैं, उनको कुछ भी सुख नहीं मिलता। 6-7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। शास्त्रकारों ने भी मृति बीजं भवे जन्म जन्म बीजं भवेन मृतिया, यानी मरण में जन्म कारण है और जन्म में मरण कारण है, ऐसा कहा है। इस विषय में यदि शंका हो कि भले ही जन्म और मरण दुःख रूप हों, परंतु उनके बीच में जीवनशा में सुख मिलता ही है, तो इस पर कहते हैं, चर और अचरों की चेष्टाओं से युक्त वैभव काल में रहने वाले ये जितने भोग के साधन पदार्थ हैं, ये सबके सब अस्थिर यानी क्षणिक हैं। ये आपत्तियों के ही स्वामी यानी मूल हैं और पाप के हेतु हैं, पापस्वरूप हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तात्पर्यार्थ यह है कि इस जगत में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक चर यानी चलने फिरने वाले और दूसरे अचर यानी जो चल फिर नहीं सकते, वृक्षादि। उनमें चलने फिरने वालों की भोग में प्रवृत्ति अपनी ही प्रवृत्ति और निवृत्ति से प्राप्त साधनों द्वारा होती है, और अचरों की भोग में प्रवृत्ति दैव प्रारब्ध से प्राप्त साधनों द्वारा होती है। इस भोग प्रवृत्ति रूप चेष्टा से युक्त होने पर भी स्त्रक, पुष्पमाला, चंदन, अन्न, पान आदि जितने विषय हैं, वे सब शाश्वत सुख नहीं दे सकते, क्योंकि वे खुद ही अस्थिर हैं, अर्थात जिस समय उनकी प्राप्ति होगी उस समय सुख देते हैं, और जिस समय उनसे वियोग होता है उस समय दुःख देते हैं। इसलिए उनसे एक प्रकार के सुख की आशा ही नहीं की जा सकती। अधिक क्या कहें, ये विषय आपत्तियों के स्वामी हैं, अर्थात राग द्वेष आदि बड़ी बड़ी आपत्तियां उन्हीं से प्राप्त। 34 पेज 35 12 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। होती हैं और शास्त्रों में जो निषिद्ध विषय हैं, वे तो स्वयं पापरूप ही हैं। अतः इन अस्थिर विषयों से सुख की अभिलाषा करना सर्वथा मूर्खता ही है। 35 लोहे की शलाकाओं के समान ये विषय परस्पर एक दूसरे से मिले जुले नहीं हैं, किंतु केवल मन की कल्पना से उनका संबंध जबरदस्ती माना जाता है, अर्थात यह मेरे उपभोग का साधन है, इससे मैं यह काम करूंगा। इस प्रकार की मन की कल्पना से उन विषयों का परस्पर क्रियाकारण भाव से संबंध माना जाता है। इसलिए लोगों को सुखकारक रूप से उनका जो भान होता है वह केवल अज्ञानमूलक मन से कल्पित ही है। इसलिए विषय दुरख रूप ही हैं, सुखरूप नहीं है न। केवल विषयों का संबंध ही मन के द्वारा कल्पित नहीं है, किंतु जीव के जन्म आदि भी मन के द्वारा ही कल्पित हैं। इसलिए दृश्यमान संपूर्ण जगत मन से कल्पित ही है, यह कहते हैं। कृत्रिम वेश के समान दिखने वाला यह सारा जगत मन की कल्पना मात्र है, और वह मन भी विवेक ज्ञान होने पर शून्य सा ही प्रतीत होता है। आत्म मन से भी हम सुख की आशा नहीं कर सकते, फिर हम लोगों को इतने समय तक सुख होगा इस प्रकार मोह में किसने डाल रखा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे मरीचिका को जल समझकर मुग्ध मृग वन में बड़ी दूर तक इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। वैसे ही मूढ़ बुद्धि हम लोग इस संसार में असत पदार्थों को सुख के साधन समझकर इधर उधर खूब भटकते रहते हैं, पर हाथ कुछ नहीं लगता। यद्यपि हम लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए हैं, तथापि बेचे गए प्राणियों के समान परवश होकर बैठे हुए हैं। अत्यंत खेद है कि माया को जानते हुए भी हम मूढ़ ही हैं, क्योंकि उसकी कुछ चिंता नहीं करते। 11-12 इस संसार रूप प्रपंच में ये जो अभागे भोग हैं, वे कौन चीज हैं कि हम लोग उनके व्यर्थ मोह से या भ्रांति से बद्ध होकर अवस्थित हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे अरण्य में किसी गड्ढे में गिरे हुए मूढ़ मृग बहुत काल के बाद यह जानते हैं कि हम गड्ढे के अंदर गिर गए हैं, वैसे ही हम लोगों ने बहुत काल के बाद यह जाना कि हम व्यर्थ मोह में गिरे हुए हैं। 14 मुझे राज्य से क्या, इन भोगों से क्या, मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ। जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे, क्योंकि उसके मिथ्या होने से किसका क्या बिगड़ने वाला है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे ब्राह्मण, जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पथिक की मरुभूमि से आस्था हट जाती है, वैसे ही मेरे इन सब विचारों से सभी भोग साधन पदार्थों से मेरा चित्त हट गया है। इसलिए भगवन आप यह बतलाइए कि यह दिखने वाला जगत सर्वात्मना नष्ट अर्थात असत इसलिए हो जाता है कि सत और असत का विरोध है। यदि जगत असत है तो वह फिर कभी सत होता है, उसकी क्या वृद्धि होती है। क्या जरा मरण आपत्ति जन्म और संपत्ति ये सब आविर्भाव और तिरोभाव से पुनः पुनः बढ़ते रहते हैं। मुनिवर देखिए, हम लोग उन तुच्छ भोगों से ऐसे जर्जर हो गए हैं जैसे कि पर्वत के ऊपर के वृक्ष आंधी से जर्जर हो जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए विवेकी और अविवेकी सभी प्राणी जैसे अचेतन बांस की वेणु पवन के द्वारा शब्द करती है, वैसे प्राण नामक वायु से प्रेरित होकर व्यर्थ ही शब्द करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता। जैसे पुराना वृक्ष अपने खोखले में रहने वाली उग्र अग्नि से जल जाता है, वैसे ही है मुनिश्रेष्ठ मेरा इस दोहक से छुटकारा कैसे होगा। ऐसी चिंतारूप अग्नि से मैं सदा जलता रहता हूँ। 16-21 संसार के विविध दोहक रूप पाषाण से मेरा अंतःकरण जर्जर हो गया है। मैं अपने मित्रों और लोक से डरकर सर्ग। पेज 36 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। अश्रुपूर्ण नेत्रों से नहीं रो रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं रोना आरंभ करूँ तो वे भी रोने लगेंगे। 22 अश्रुरहित शुष्क रोदन से प्रीति शून्य अतेव हर्षादि शून्य मेरे मुख के कृत्रिम स्मित अभिलाप आदि वृत्तियों को एकांत में मेरा अंतःकरणस्थ विवेक ही देखता है। 23 जैसे कोई पूर्व अवस्था में अनेक प्रकार की संपत्तियों से संपन्न भाग्यवान पुरुष दैव से आई हुई दरिद्रावस्था में अपनी पूर्वीय समृद्धि का स्मरण कर मुग्ध होता है, वैसे ही मैं भी प्रियतम विषयों की विनाशप्राय अवस्था का या सब प्रकार के दोहखों के उपशम रूप परमानंद के अज्ञान की विकारभूत अवस्था का विचार कर इस सांसारिक चेष्टा से अत्यंत मुग्ध हो रहा हूँ। वर्टिकल बार वंचना से भरपूर यह लक्ष्मी अंतःकरण की वृत्तियों को मुग्ध करती है, गुणों को नष्ट करती है और अनेक तरह के दोहखों को देती है। 25 वर्टिकल बार धनियों को चिंतारूप धार से खंडशः काटने के लिए प्रवृत्त चक्ररूपी ये विविध धन मुझे आनंद नहीं देते और स्त्री पुत्रादि परिवार से परिपूर्ण घर उग्र आपत्तियों के घरों के समान मुझे आनंद द नहीं दे रहे हैं। 26 वर्टिकल बार जैसे भंगुर काष्ठ आदि से आच्छादित छोटे गर्त में गिरने के कारण प्राप्त क्षुधा पिपासा आदि दोषों के और गिरना बांधा जाना आदि दुर्दशाओं के विचार से बंधन में पड़े हुए हाथी को सुख नहीं होता, वैसे ही देह आदि पदार्थों के भंगुरत्व रूप हेतु से जनित अनेक प्रकार के दोषों और दुर्दशाओं का स्मरण कर मुझे सुख नहीं होता। 27 अज्ञान रूपी रात्रि में अविचार रूपी निविड़ कुहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट होने पर दूसरों को दुहक देने वाले बड़े चतुर सैकड़ों विश्व रूपी चोर सदाचारों और विवेक रूपी मुख्य रत्न को चुराने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, युद्ध में उन्हें विनष्ट करने के लिए विद्वानों को तत्वज्ञानियों को छोड़कर कौन से योद्धा समर्थ हो सकते हैं? तत्वज्ञानी ही उनका विनाश करने में समर्थ हैं, दूसरे नहीं, क्योंकि तम अज्ञान और अंधकार का विनाश हुए बिना उनका वध होना असंभव है, यह भाव है। 28 12वां सर्ग समाप्त।